Apasiano munna puta pa lobi. Apasiano munna puta pa lobi. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ijo na ajaro fun na yi o si ni ana ja gidi ya no le ba fun e go nwe nya je so ti a na buka ma de te na ma da na o mo di fede ka ma do apase anu mu na abuda pa no bi apase anu bi abuda ba no se mu apase anu mu na bada pa no Abasya no bi

Oge dentiti da lori mi e mesi a to senu na mesi we chotamo. Na mesi we chotamo. Apan na mesi tili wu amutamo ketu. Na mesi we chotamo. Na mezi we chotamo. Apan na mezi tili wu amutamo ketu feta amutamo netu fuwe. Apan na mezi tili wu amutamo ketu feta amutamo netu fuwe. Manam na mamwa metu fuwe mpija upapatamo. Na mezi we chotamo. Oge dentiti da lori mi e mesi a to senu na mesi we chotamo. Oge dentiti da lori mi e mesi a to senu na mesi we chotamo. Yeso di mi li abulu e ibe delu ne degoya. Ose bili nyabu e. Where's it? Where's it? Where's it? Abanna meze tiliwu amutamo ketu feta amutamo netu fuwe. Abanna meze tiliwu amutamo ketu feta amutamo netu fuwe. Manamne mamwa metu fuwe mpija upapatamo na mezi we chotamo. Oge dentiti da lori mi e mesi a to senu na mesi we chotamo. Oge dentiti da lori mi e mesi a to senu na mesi we chotamo. Ose bili ya buwe iye delu ne de goya. Ose bili ya buwe. I'm going to go to the house. Sionya mali boda pele abale atwe ya mali bage me ye de lune de guya mpama wesia ose mili ya kuwe bido tata wanya obuna ga mma na mbula aga edue je na mili ose edue na uri mili ba anya na baba ye de lune de guya kwa mwa aga kechi akwa na anya Ose bi ya buwe Ihe de lune de guya Ose bi ya buwe Ihe de lune de guya Eto aki gana aga nuzo Ose bi ya buwe Ihe de lune de guya Ilo no amaro nam Ose bi ya buwe Ihe de lune de guya Ose bi ya buwe Ilo no ga mu wa Ihe de lune de guya Mpama nandi otue Poli ilo no Ose bi ya buwe Omwa muke nwa ni kuma Kana kwa kyo Mpama we uwe luma kani ya polo Ose bi ya buwe Pelu ngu muke nwa tunye na mili Ihe de lune de guya Na mezi we choba mo Namezi we chotamo Apa namezi zili wu amutangu ketufeta amutangwa yetufue Apa namezi zili wu amutangu ketufeta amutangwa yetufue Manamne mamwa metufue mpicha upapatamo Namezi we chotamo Oke dem titi dalori mile mesi asosenu na mesi we chotamo. Oke dem titi dalori mile mesi atosenu na mesi we chotamo. Ose bili ya buwe ihe de lune de goya. Ose bili ya buwe. Oga tu yangu taki muke ana chatu na mili mili buki yangu taki mili buki yangu mwa ni na pichoka. Ose bili ya nuwe ba idebeli kule mili yangu mwa ni makama la tika mwa ni na pichoka ni apolo akolo ni kujaza zomu adana apolo. Kadi aja simu. Ose bili ya buwe Na pichoku wa funga taklimo kekone sena miliwe Tunachikuwa alua Tie walua tekelenu Nano no weja suchaba wa takle Ihe de lune de guya Wezu wa takli Ose bili ya buwe Owebule na wana Ihe de lune de guya Mpamano Mkano talofu Ose bili ya buwe Mako gane kuiva nine Ihe de lune de guya Ose bili ya buwe Kwa nefa mwanyi na mwoso Ihe de lune de guya Na ebu mwaka omu kasi na anudi Na pancha na mula mwoke Ose bili ya buwe Mwoke mungu kise, mwoke mungu kise Ihe de lune de guya Ede we sisi je Kuseba kutelea mwanyi Ewe jiseba kutelea mwanyi Ihe de lune de guya Fama nandi utwe weje pata mwanyi ya mwanyi Ose bili ya buwe Ihe de lune de guya Ose bili ya buwe Ose bili ya buwe Ose bili ya buwe Ihe de lune de guya Ose bili ya buwe Mata mwanyi nwa mwa mwa mwa mwa Ihe de lune de guya Kama pamaji dulu Ose bili ya buwe Ihe de lune de guya Ose bili ya buwe Ose bili ya buwe Ose bili ya buwe Nse buwe de Ose bilia buwe, ihe delu ne degu ya. mezi we choba mo na mezi we chota mo abanna meze tiliwu amuta woke tufeta amuta wanye tufue abanna meze tiliwu amuta woke tufeta amuta wanye tufue manane mamo me tufue mpija upa patamu na mezi we chota mo akwa ngobele mwana akwipa oge tujena na penny eze Oge dem titi dalori mire mesi ato senu na mesi we chobamu. Oge dem titi dalori mire mesi ato senu na mesi we chobamu. Ose bili abuwe. Iwe delune de goya. Ayololo ayololo ma, polumo ayololo ma, kampelo ayololo ma, ejije na ona buraso, ejine na ona buraso, nkebazu bonye buraso, onye ma jeke jeke no kwekwazo ayololo ma. Kebazu kwenye bulaso, onye ma jeke jeke no pekwazo ayololo ma, no pekwazo ayololo ma, no pekwazo ayololo ma, no pekwazo ayololo ma, no pekwazo ayololo ma. Mangana biko ayololo ma Mangana biko ayololo ma Bolumo ayololo ma Kamfelo ayololo ma Ejije na ona buraso Ejine na ona buraso Nkebazu bonye bulaso Onye ma jeke jeke no kwekwazo ayololo ma Kebazu boya bulaso Onye ma jeke jeke no kwekwazo ayololo ma No kwekwazo ayololo ma No kwekwazo ayololo ma Ife meru kwalo ayololo ma Mutamwa Yesu nyabu mwa lusuku Obro kwa ni muta mwa bisi Na emu tacha Nupi kwazo ayololo ma Nupi kwazo ayololo ma Nupi kwazo ayololo ma Ufot na asufa, na asu tosipi ya masifa Nupi kwazo ayololo ma Vamos andar aqui, está no mar do que a beijo. No pepazo, ayololo ma. Vamos quando na bufa, vamos fazer já o pó. Quando a água vamos ver a garrona na o pó. Ayololo. Abro na agulha, já na tapa na nona. No pepazo, ayololo ma. No pepazo, ayololo ma. Macarande por lago, vem o ensinapo. Avo como a minha mãe que é o capitão. No pepazo, ayololo ma. E tu nem a minha suécia. No pepazo, ayololo ma. Eu tô muito simbaca. No pepazo, ayololo ma. No pepazo, ayololo ma. Nkozo bu pepazo, ayololo ma. Ndina ikita Nupikwazo ayololo ma Ndina na ndina ufara na kusurumu kama akaba Nupikwazo ayololo ma Apo na basu kwe mana aki kuberia Ayololo ma drama mobi su ba drama kama metweba wana daba anu go mbosi ngai na sunya ayololo ma do lebe na sunya sana ba de ma do fight Ochoma. Umuaka na bonde nkozo. ifina no ga na kwa china heji amani nwanya amaluko na jekeje azu sere ofuma be kuru oku agabele se jebe banku china heji ga na kwa ochoma kabana takose akpacha so mbo ga na kwa china heji don kebu no koroba agafe ochoma eji na no we gube gwa ai na go Wangene biko ayololoma bwalumo ayololoma kamfelo ayololoma ejine no na buraso ejine no na buraso nke bazu bonye bulaso onyama jeke jeke no kwe kwazo ayololoma Nke bazu bonye bulaso Onyema jeke jeke no kwe kwazo Ayololoma Mambo igana kwa china heji Igana kwa ochoma Mambo igana kwa china heji Igana kwa ochoma Mili nutolu nukutokia siya wange neno uwe mwe zena tano Mambo igana kwa china heji Igana kwa ochoma Mese mwani ya mwani kapi mpwe Mambo igana kwa china heji Igana kwa ochoma Kwa jika kana kafe tezi Mili unugwe to Kepu na ukwari ya kafe Mambo igana kwa china heji Umu haka na bondi ya mwagapi niko nofen koze wena siya jekeje kiti ya kwa nukwe ya makiti uku yobulu Mambo igana kwa china heji igana kwa Kekeje kana kwa kwa Boba zianye boba nye Mambo igana kwa china heji igana kwa ochoma Nde nke nofu Ufuni mewabana banono kwa heje wane vana napa Mambo igana kwa china heji igana kwa ochoma Mambo igana kwa china heji igana kwa ochoma Mambo igana kwa china heji igana kwa ochoma Mambo igana kwa china heji igana kwa ochoma Mambo igana kwa china heji igana kwa ochoma Mambo igana kwa china heji igana kwa ochoma Mambo igana kwa china heji igana kwa ochoma Mambo we solo ba jobe be ya bumri igana kwa me kwa sian so se me kwa mri we bule abu na mambo igana kwa china heji igana kwa ochoma je ba we gafe ka we na tanu no akama ta zinu no igana kwa china heji igana kwa ochoma Nawe wa buza sasa na nie kwa china heji igana kwa ochoma Mecha sa dibelia Olurizu kana bolu reto igana kwa china heji igana kwa ochoma Disini amano si igana kwa china heji Mara kwa sababu kunkona azama lazo no ochoma Masi kwa dio zobia kwa lema kwa mama rinde Mambo igana kwa china heji igana kwa ochoma Nke utazidi nke ibu abu na mbosi ya kwa nataya nubu na beji igana kwa ochoma Nke nke ibu wa Awasi kwa solundi mbunye jewezi igana kwa ochoma Awasi abu na fama azabe fafarapu Ifakotelebo ofukebe suuza baluku Mambo igana kwa china heji Igana kwa ochoma Mambo igana kwa china heji Igana kwa ochoma Ana nye no gide nye kachasi anka weta gida fufu Mambo igana kwa china heji Igana kwa ochoma Nandibaye Mambo igana kwa china heji Igana kwa ochoma Mangene biko ayololoma Mangene biko ayololoma Bwalumo ayololoma Kamfelo ayololoma echiche no na pura so echine no na pura so nke bazu bonye pura so onye mma teke teke no kwe kwazo ayololo mma nke bazu bonye pura so onye mma teke teke no kwe kwazo ayololo mma mambo igana kwa china hichi igana kwa ochoma mama bu for that last room kwa china hichi igana kwa ochoma woke kwa na ba mambo igana kwa china hichi igana kwa ochoma Father Blumine, Messie, Messie, Nasra for that left. Why are up what I claim is not a chance of women? The Amarun, Faka, and I have an age. No friend as one, Nanazo, Nanazo, when I dab. One more, he got not what she got Nke bazu bonye pula so onye mma jeke jeke no kwe kwazo ayololo mma nke bazu bonye pula so onye mma jeke jeke no kwe kwazo ayololo mma mambo igana kwa china hichi igana kwa ochoma onye buna ma na da kitalo madu ke da demo igana kwa china hichi igana na isunite ochoma Justin Deja, what up, where was it called? Guanagua? Mambo, Igana, Pachina, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the moment, the Obiage mi sikwa no. Mambo igana kwa china hichi igana kwa ochoma. Mangene biko ayololo mma. Mangene biko ayololo mma. Bolumo ayololo bazu bonye pulaso. Onye mma jeke jeke no kwe kwazo ayololo mma. Mambo igana kwa china pulaso. Nke bazu bonye pula so onye mma jeke jeke no kwe kwazo ayololo mma nke bazu bonye pula so onye mma